Mulți ani trăiască la mulți ani. Mulți ani trăiască la mulți ani. Cine să trăiască la mulți ani. Tu și să trăiască la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul cu tot ce doriți, zile bine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. La mulți ani tu și... La mulți ani tu și... Să fii sănătoasă! Să fii sănătos! Doamne ajută, pa, pa!